राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2059 1 मई 2002 साय लघु 3:30 गीता भवन स्वर्गाश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण हमारे मन में थे नहीं। ये सज्जन कह रहे हैं कि मुझे स्वप्न में भी मेरे कल्याण की पूर्णा नहीं होती, सब काम मेरे दूसरों के कल्याण के लिए होते हैं, ये भाव ठीक है क्या? ठीक है, पर अपना कल्याण का क्या होता, अपना कल्याण होगा अगर नहीं होगा? ये मन में नहीं आती, ये मन में नहीं आती। अच्छा, दुनिया कल्याण आती है, सब क्रिया मेरी इसी भाव से होती है, सभी क्रिया मेरी इसी भाव से होती है, सभी क्रिया है। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात है। मैं काम करता हूँ तो मेरी काम का मुझे बोझ चढ़ा रहता है और बार बार याद आती है, भगवान का भजन नहीं होता काम करते समय, तो उसका क्या उपाय है, भजन कैसे हुए? उपाय वो काम है, भजन भजन समझो, काम है भगवान का भजन। उमा राम स्वभाव जी जाना ताई भजन तजी भावना आना, वो भगवान का स्वभाव कौन सा है? भगवान का दयालु कृपालु, अवगुण को न देखना, गुणों को देखना, ऐसा स्वभाव है, ऐसे ही बन गया है। उमा स्वभाव से जाना है, जिनमें दयालु हुए कृपालु हुए सब पर दया रहते हैं, ऐसा ही क्या बन है वहां भाई, वो बन गया है। सुग्रीव को राजा बना दिया, सुग्रीव को राजा बना दिया, हनुमान जी को, हनुमान जी को शरण में ले लिया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश ये निर्विकार है, फिर मोह में कैसे फंस गया, ये मोह इतना प्रबल क्यों है? आप देखो, दूसरे मत देखो, अपने देखो, अपने कैसे फंस गए, अपने को रुपया अच्छा लगता है, भोग अच्छा लगता है, संसार अच्छा लगता है, ये कैसे है? आपको आप सोचो अपने और सोचो। गंगा जी मैया के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं क्या? हो सकते में कोई संदेह नहीं है। बातचीत हो सकती है क्या? बातचीत भी हो सकती है, गंगा मैया से बातचीत हो सकती है। मेरा कल्याण गंगा जी के दर्शन से कल्याण हो सकता है क्या? एकादशी को चावल क्यों नहीं खाए जाते? एकादशी को चावल क्यों नहीं खाए जाते? तो दान में चावल दान समझते, दान में चावल एकादशी को नहीं क्यों नहीं खाते? जगन्नाथ भगवान के तो प्रसाद लगता है, बस नहीं लगता है। बस देखो भाई, अपना कल्याण करना हो तो दूसरी बात अब सोचो मत, क्या करते हैं, क्या होता है, ये बात छोड़ दो। अगर कल्याण चाहते हो, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस बात में दृढ़ हो। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तुम बैठ गए अपनो भानु हार। दुनिया कुछ भी करो कुछ भी न करो क्या मतलब है, कोई हमारे सम्मति तो लेते नहीं तो क्यों सम्मति दे बड़े अपनी सम्मति नहीं देते सम्मति दे रहे की आवश्यकता ही नहीं समझते जरूरत ही नहीं समझते। तो आप कृपा करो अपने कल्याण में लग जाओ। तेरे बाबे जो करो बोलो मर जाओ शुक्रो भाई छुट्टी दे दो सभी छुट्टी दो। तेरे बाबे जो करो बोलो बोलो अपने मन लग जाओ। ये बात है सच्ची एकदम। आजकल के जमाने में ऐसी जगह मिलनी कठिन है। आप घूम कर फिर कर देखो संतों का आश्रम में जाओ और भी जाओ सब जगह जाओ घूमो देखो देखो आप देखो मिलते नहीं। मैं तो ऐसे ही देख करके छुपा बैठा हुआ और जगह कौन और जगह ऐसी मैं तो बताऊ आप तो देख लो मैं जगह जाऊ देखा है मैं तो बताऊ मेरी समझ में मिलती नहीं है। शेर जी की जगह जैसी मिलती नहीं मिलती हो तो बताओ आप बताओ वही जाकर हम देख रहे हैं। हमारा तो शेष जीवन का बिताना यही बिता रहा है। मैं तो बड़े बूढ़ों को कहता हूँ बूढ़े बूढ़े यही आ जाओ यही बैठे रहो फिर सत्संग करो जो मर गया बस हर भजन में लग जाओ गंगा जी का जल पियो हर भजन में लग जाओ शक्ति हो तो सुना कर दो नहीं तो मार्जन कर दो भगवान ही कृपा है। ऐसी जगह मैं तो देखी नहीं है दूसरी। तीर्थ आत्मा गए थे 3 महीना रहे एक जगह उस देखी और जो ऐसा संग नहीं मिलता सत्संग नहीं मिलते भगवान की बात नहीं मिलती कहीं मिलती हो तो आप बताओ अपने ख्याल करें हमारी दृष्टि में मिलते नहीं। इस वास्ते विचार किया यहीं पड़े रहे यहीं पड़े रहे और कहीं जाने का मन नहीं है। जब तो जाए पड़ रहे ऐसी जगह मिलती नहीं। मैं तो भैया देख लिया देख लिया देख लिया सबसे ठीक यही है भगवान में लगा रहो अपने रहने की जगह है खाने पीने वास्ते प्रबंध है बीमार पड़ जाओ तो प्रबंध है मरो तो प्रबंध है अच्छा सब तरह का प्रबंध है। ऐसी जगह कहाँ मिले बताओ हमें तो मिलते नहीं वास्ते ऐसी जगह नहीं है मिलते नहीं मिलते हुए बताओ क्या करें छोड़ो मत। सच्ची बात है, देख दी। मैं खूब भटका हूं, अपने वोट देने वाले घूमते हैं, उन्होंने पूछा महाराज थे ही घूमो, वो थे ही घूमो, मैं तो सही घूमो, मारे महीना थे ही घूमो, मैं तो सही घूमो, तो मैं घूमे खूब है, फिर महाराज देख लिया, अब यही बैठे हैं। तो यह सत्संग से मिलता नहीं, असली बात मिलती नहीं, भगवान की कृपा से असली बातें मिलती है, आप आश्रय लाओ, ऐसा मालूम होता है कि अगर काम में आप लाओ सब जीवन मुक्त हो जाते हैं, सब जीवन सब भाई बहन सब जीवन मुक्त हो जाते, ऐसा मौका मिलेगा नहीं, ऐसा मौका बड़ा सुंदर अवसर है, बड़ा सुंदर, भगवान में लग जाओ, और जगह मिलता नहीं, अरे मन में तो फिर भी देख लो, मगर मन निकाल दो, मन मन में जब है तो फिर वो सब जगह देखो, हमारे तो भाई नहीं मिला, हमने देख लिया, आगे से पीछे बड़ा नाम बदल ले तुम्हारा, तन्नो गाय पराई जाए लक्ष्मी बारे कूड़ा, आगे से पीछे बड़ा नाम बदल ले तुम्हारा, नहीं ठीक है, ऐसा तो मिलता नहीं, बताओ बताओ बताओ को बताओ बताओ जो मन में आप बताओ, कोई जगह हो तो सजनो मरना है, ये पक्की बात है, जन्म लियो जने मरनो ही पड़सी, मौत री नगारों से कूटे रहे, लाख उपाय करो डर गया बिना भजन नहीं छूटे रहे, ऐसा ऐसे मौके में ऐसा गंगा जी का नहा दर्शन करना, ऐसा पवित्र उत्तराखंड की भूमि और सब सुविधा, मकान सब बने हुए, रहने की जगह, बासादी की जगह, आराम के लिए सब जगह से ठीक है, ऐसे अच्छी जगह हमने देखी नहीं, देखो गरीब है, बाहर जाते हैं उनके विषय में मैंने सोच है, बहुत सोच नहीं मिलते, बढ़िया जगह नहीं मिलती, संघर्ष नहीं मिलता, अच्छी बातें नहीं मिलती, कहीं भी मिलती नहीं, ये बात मिलती हो तो बताओ, आप बताओ बताओ, तो सच्चे हृदय से भगवान में लगाओ, और भगवान हमारे तो ठीक दिख रहा है, भगवान है शरणों के शरण हो जाओ, नाम जप करो, हे नाथ हे नाथ भूलो नहीं, एक ही उपाय मैं भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं आपको भूलू नहीं, जो कहते रहो और भगवान से कहते रहो, विनती करते रहो, अरे भजन करते रहो, गंगा जी में स्नान करते रहो, गंगा जल पीते रहो, दर्शन करते रहो, बहुत बढ़िया जगह है, बड़े संतोष से आप अपना जीवन बिताओ, हमें तो अच्छा मालूम नहीं है भाई, हमें तो यह अच्छा मालूम नहीं है। इस बार से सब जगह छोड़, यहाँ ही आ रहे, यहाँ ही बैठे रहे, यहाँ और जगह मिलता नहीं। बढ़िया बातें नहीं मिलती, अच्छा संग नहीं मिलता, अच्छी जगह नहीं मिलती, सब तरह से यहाँ है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ, एक ही बात भूलू नहीं, अच्छी तो स्मरण ही बात है ना, भगवान को याद मात्र करने से कल्याण हो जा, और कोई नहीं, एक भगवान को याद कर लो, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, एक भगवान में लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों के आप लोग जाने, हमारे देश की अच्छी है, आप लोग जा तो बढ़िया बढ़िया। मेरे तो एक मन में आती है, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, बूढ़े बूढ़े सज्जन हैं, यही हाथ डेरा लगा दे, घर आदर नहीं, सत्कार नहीं है, यहाँ बैठे मिले जैसा अपना खा लिया, या पी लिया, बूढ़े बूढ़े सोचना वो यही रहना चाहिए, ज्यादा अवस्था वाला वो थोड़े रहना चाहिए, और जिनके परिवार नहीं है माध्यम से है उनके लिए ठीक है, और जो नहीं हो रहा सब सब जगह हुए खूब अनुभव, सच्चे जैसे भगवान में लगा रहो, और बातें दो बातें, एक तो चीजों की ममता छोड़ दो, एक पदार्थ मिले ऐसी इच्छा छोड़ दो, बस दो इच्छा और ममता पूरा काम हो जाएगा। मेरा नहीं है, भगवान है, मेरी चीज कोई नहीं है, आप विचार करो, मैंने कई बार कहा आप विचार करो, आपने चीज क्या है, आपकी चीज क्या है, क्या धन आपका है, क्या घर आपका है, क्या जमीन आपकी है, क्या कुटुंब आपका है, बताओ, आप स्वयं सोचो, कहने से काम को नहीं हुआ, स्वयं सोचो, कुटुंब आपका है, भाई बंधु आपके हैं, जहां जन्म लोगे वहां नया काम करना पड़ेगा, सब नया काम, माँ भी नई, बाप भी नया, भाई भी नए, कुटुंब भी नया, घर भी नया, गांव भी नया, मोहल्ला भी नया, सब नया नया काम है, पहले काम याद ही को नहीं, और कोई है नहीं, हमने तो ये देखा है, यहाँ के भाई बहन कोई बाहर जावे तो भाई वो दिखता है कि क्यों मरे, ये समय क्यों बर्बाद है, जाओ जाओ। कई मेरे से सलाह देते हैं, जाओ बाहर जाओ, ये नहीं पूछते जाना कि नहीं जाना, ये नहीं पूछते जाएंगे, बहुत अच्छा आपने मन ही निकल जाए, अच्छी बात है, आप भले मन में जैसे तो तंग कर से तो फायदा होता, तो जाकर देख लो खुश होने का है नहीं, सच्ची बात तो यही है, राम जी ने दे दिया जो ठीक दे दिया, ठीक इतनी देर से क्यों आया, ऐसा तुम्हारी मर्जी है, मना मना मनेगा। मन में यही है, क्यों जावे, क्यों हट गए, बढ़ोबा मन निकाल दो, एक दो जाए देख लो, नमूना देख लो, पता लग जाएगा आपको। एक भगवान में लग जाओ, एक हे नाथ, हे मेरे नाथ, भी मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं, भूलू नहीं। यंग कांचित पुरुषार्थ अभंग कतिपत ग्रामेश प्रथम सेवा यही मेरे या महो धर्म हो बूढ़ा वर का वयम। एक राजपूत था, राजपूत ने देख कहाँ जाओ भाई, तो बताया गई कुछ इज्जतदार आदमी हो सुनना चाहिए, तो श्रीनाथ श्रीपति भगवान है, मेरे पर जान ली है, पुरुषोत्तम है, पुरुषों सम्य उत्तम, हरिर यथे पुरुषोत्तम स्मृता महेश एव नाम हरिर यथे का पुरुषोत्तम, कोई पुरुष श्रीनाथ है पुरुषोत्तम है, त्रिजगता में एकादी में सब तीन जगत का एक ही मालिक है, से भी चित्त सो याद करना, याद कर लो, कोई खर्चा नहीं, कोई बात नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ लड़ा नहीं, चेत सा पद से दाता ही मारे, अपना पद दे देगा, अपना साक्षात कोई राजा भी नहीं देगा, अपना पद पद दे देगा, स्वस्य पद से दाता ही मारे, नारायण तिष्ठ थी, ऐसे नारायण के रहते हुए कहा जाओ कहा जाते हो। यंग कांचित पुरुषाधमम कतिपय ग्रामेशम, थोड़ा गांव है पुरुषाधम है, पुरुषोत्तम नहीं है, पुरुषाधम है, सेवा यही मेरी आप है, सेवा के लिए खोजते हो कहीं जाओ, बूढ़ा भरा का भाई हम बेचारे हैं, वो बापरा गए बापरा, हिंदी में अपने मारवाड़ी में बापरा, बूढ़ा भरा का भरा संस्कृत भरा का बूढ़ा भरा का वयम, मान मूढ़ है जो सेवा के लिए ढूंढते फिरते कहीं कोई ऐसी जगह मिल जाए, त्रिलोकी में नहीं मिलेगी ऐसी जगह मिलेगी, ढूंढो खूब ढूंढो, एक भगवान का सहारा है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी है, और बहुत इज्जत है, प्रतिष्ठा है आपकी गहरी प्रतिष्ठा, सब अच्छे आदमी कला हो गए भगवान के शरणों, भगवान के चरणों के शरण हो जाओ और भगवान को याद करो, किसी दूसरे पुरुष को मत दो, बीच में साक्षात भगवान के शरण हो जाओ, सर्व कुछ उत्तम बात कही है कि तुम एक बार सर्व कुछ उत्तम श्रम में भरम सर्व कुछ उत्तम एक बार भगवान सर्व कुछ सबसे घूमने बात बढ़िया बात कि भगवान के शरण हो जाओ, सब काम ठीक होगा, छोटा मोटा सब काम ठीक, सब काम ठीक हुआ, एक भगवान के शरण हो जाओ, सर्व गुह्य तब गुह्य शुरू में परम मजा, मेरा परम वचन है, इसलिए समान तुम जो है नहीं हुई, भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, उसी में रम जाओ, जम जाओ बात पर, ये बात है अपने तो ये बात है। तेरे भावे जो करो भरो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अमर भोर बुहार। कर सो करो भाई, मर जाओ जो करो, अपना तो एक जगह है बस, ऐसी कोई जगह है नहीं, वह जगह में न जाओ और कोई नहीं ऐसा। पत्र पावन मर राम राम राम, अदम उदार मग राम राम राम, सब तरह एकदम मिल जाओ नाम पर ध्यान देते हुए, हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगत वत्सल मग राम राम राम, गरीब चारण मग राम राम राम, गरीब उदार गरीब निवास राम, गरीब निवास कहे कोई ढील निवास देखी है, गरीब निवास है ढील निवास नहीं है, ऐसे लगन लगन लगन राम राम राम राम पावन श्री राम राम राम राम श्यावर राम चंद्र की जय, मोर गुरु बंसी वाले की जय।